Ah, mokili pona nini boyoko. Soko bali mwasi. Eloko nyoso ka mama na ye. Bon mobale za mama te. Boni mokili za ko. Ka mama mwasi. Bon mama mobale. Oga. Ala botuli papa na sekora. Chape botumbe ma bala mwana se. Omanya na mingolo lile kae Yado na loko Majire senti sete ya kayo onkole mime Ashi ba elenge na belichi Obara otoko nzo mopu malo biankezi longwe Adapo mbole itole Leza nyele felibo seko tabano mwene Ya jose lo matae Felibo seko totoka mwene koso magi papa Kye lo koka Kimo nga bwoni bola nga kolo mbulo lene lopwe Wapi lo koka Leza nyele forsi trengire dire tere manano Leza nyele kapapa popo Yisayane mi kweta kwa panyame Mokula kaombolo itoja afanyama Nimena soye onkole bie Matikula, muminga maludi loka Nimena soye bofenye makwari piki Captain Patrick, les gens n'aiment pas les gens Yoko pemule molo onkito na zama loka mokwa wino niwa Magi foto Yoko pocho kole mi unakumune omo sute lontwe longo lonto nobi Bakana kamoka pe kona sangwa na yinde yeme Mokula ka Bernard Ewit Romanya moni keta kori anko mi uga Romanya mono moki na toya mila uki Kanye yon kore bie Mokula ka Edouard Mokolo Apomo Mokonja barjana katyar dese Molo kaka tatan kanye Yemi on sabo ni soso kilo ni mbotu Loma chitoria kame mozo menkoji Shepiro ba na funa mwana mama inene Mwale lwe vanye Masho Tony Bukulu Shodata mutambala Lekra proditere Yebalo ngana sambo sanga lobi angesi Profet Apobola Kimo konti papala julia yo mpenye chiko Wino milange nesanga tibola Salos de maina madange Kukula kimangole Oyo likaba koka mo Nabase abiso Weza kwedi Nima monene o Pesa ma Mama is a system and call na baru Vishu ya talo e Pesa ma Kukula ka Jose Makila Mama burajini o Nakata pa Kukula ka kenge wa donde Lekia binata Nakata pa Zadio le grand gérant Mokwa mobanga o Mokula ka bofasa djema Batalo Mbelo linga Mokwa mbotema o Mokwa ka ipeto na mandaka Mama beyine Mokwa mobanga o Mokula ka Jackie Joli Maipore bonteke o Mokula ka Uli Bakongae Ya yo yo ye Majina la Moutoua La Pon José Manata Birenge o Mokula ka Bonina Bankende Sekola Mokwa Batalange Ari Thomas Lokondo Mama Yvonne o Sada makwala nzambe ya baindo Nakomi kubanga ye Tangi mwana banga moyo Shemene ingawe Kaka espasi sistematik na campus Nakomi kolenga o Yaya fido ilito ye Kucho ya skuba Na bebe masamwe Mimi ikoko mama na Chris Mwati nangaye Chanje mwote